Ola den ramba, yo den ramba, yo nan tumbuah juo. Ola den taga, yo den taga, yo nan amuah juo. Ola den kabe, yo den kabe, yo nan ape juo. Ola den ike, yo den ike, ta ike rampu yo. Cando iko taratai tumbuh, taratai tumbuh di tapi talago. Indak den sangko, indak den sangko, sarupo iko. Janji tau kia, janji tau kia, dimului sajo. Nan tumbuah juo, yo lai den taga, yo den taga, yo nana buah juo. Yo lai den kabe, yo den kabe, yo nana pe juo. Yo lai den ike, yo den ike, ta ike rampu yo. Indak den sangko, indak den sangko, si sari kayo. Dimakan, elok dimakan, kita basamo. Indak den sangko, indak den sangko, sarupo iko. Tak cinta udah, tak cinta udah, alah baku. Yo lai den ramba, yo den ramba, yo nan tumbuah juo. Yo lai den taga, yo den taga, yo nana buah juo. Yo lai den kabe, yo den kabe, yo nana pe juo.